Раздзел 15. Рабінзон будуе другую лодку меншых памераў і спрабуе аб'ехаць вакол выспы. Мінула яшчэ 5 гадоў, і за гэты час, як я памятаю, не адбылося нічога асаблівага. Жыццё маё ішло па-ранейшаму, ціха і спакойна. Жыў я на старым месцы, і па-ранейшаму ўвесь мой час быў у працы і на паляванні. Цяпер у мяне было ўжо столькі збожжа, што майго ўраджаю хапала мне на цэлы год. Вінаграду таксама было ўдосталь. Але з гэтай прычыны мне даводзілася працаваць у лесе і ў полі яшчэ больш, чым раней. Аднак галоўным маім клопатам было збудаванне новай лодкі. На гэты раз я не толькі зрабіў лодку, але і спусціў яе на ваду. Я вывеў яе ў бухтачку па вузкім канале, які мне давялося выкапаць на працягу паўмілі. Першую сваю лодку, як ужо ведае чытач, я зрабіў такога велізарнага памеру, што вымушаны быў пакінуць яе на месцы пабудовы як помнік уласнай дурноце. Ён заўсёды нагадваў мне пра тое, што ў далейшым мне трэба быць больш разумным. Цяпер я ўжо быў спрактыкаваны. Правда, на гэты раз я збудаваў лодку амаль за паўмілі ад вады, таму што бліжэй не знайшоў адпаведнага дрэва, але я быў упэўнены, што здолею спусціць яе на ваду, бо бачыў, што справа, якую задумаў, гэтым разам была мне па сіле, і цвёрда вырашыў давесці яе да канца. Амаль 2 гады пайшло ў мяне на збудаванне лодкі. Мне так страшэнна хацелася атрымаць нарэшце магчымасць плаваць па моры, што я не шкадаваў ніякае працы. Трэба, аднак, заўважыць, што будаваў я гэту новую пірогу зусім не для таго, каб пакінуць сваю выспу. З гэтай марай я даўно ўжо развітаўся. Лодка была такая малая, што не было чаго і думаць пераплысці на ёй 40 ці болей міль, якія ляжалі паміж маёй выспаю і мацярыком. Цяпер у мяне была больш сціплая мэта – аб'ехаць вакол выспы і толькі. Я ўжо аднойчы пабываў на супрацьлеглым беразе, і адкрыцці, якія я там зрабіў, так зацікавілі мяне, што мне яшчэ тады захацелася агледзець усё ўзбярэжжа, якое мяне акружала. І вось цяпер, калі ў мяне з'явілася лодка, я вырашыў, чаго б гэта ні каштавала, аб'ехаць сваю выспу морам. Перш чым рушыў у дарогу, я старанна падрыхтаваўся да свайго падарожжа. Я змайстраваў для свае лодкі невялічкую мачту і пашыў такі ж невялічкі ветразь з кавалкаў парусіны, якой у мяне было яшчэ дастаткова ў запасе. Калі лодка была аснашчана, я выпрабаваў яе ход і ўпэўніўся, што пад ветразем яна ідзе даволі прыстойна. Тады я прыбудаваў на карме і на носе невялічкія скрынкі, каб захаваць ад дажджу і хваль правізію, зарады і іншыя неабходныя мне рэчы, якія я буду браць з сабою дарогу. Для стрэльбы я выдзеўбаў у дне лодкі вузкі жолаб. Затым я ўмацаваў раскрыты парасон, нахіліўшы яго так, каб ён быў якраз над маёй галавой і бараніў мяне ад сонца ўсё роўна як стрэшка. Дагэтуль час ад часу я рабіў невялікія прагулкі морам, але ніколі не заходзіў далёка ад свае бухты. Цяпер жа, калі я меў намер агледзець межы свае маленькае дзяржавы і падрыхтаваў сваё судна для далёкага плавання, я занёс на яго палову казінай тушы, гліняны гаршчок падсмажанага рысу і ячменныя праснакі, якія я ўжо сам пёк. 6 лістапада я накіраваўся ў дарогу. Праездзіў я куды больш, чым разлічваў. Справа ў тым, што хоць мая выспа і была сама па сабе невялікая, але калі я павярнуў да ўсходняй часткі яе ўзбярэжжа, перада мной узнікла непрадбачаная перашкода. У гэтым месцы ад берага адыходзіць вузкая града скал. Іншыя з іх тырчаць з вады, іншыя схаваны ў вадзе. Града заходзіць міль на 6 у адкрытае мора, а далей, за скаламі, яшчэ мілі на 1,5 цягнецца пясчаная водмель. Такім чынам, каб абагнуць гэту касу, давялося даволі далёка ад'ехаць ад берага. Гэта было вельмі небяспечна. Я хацеў нават павярнуць назад, таму што не мог з дакладнасцю вызначыць, як далёка мне давядзецца прайсці ў адкрытым моры, пакуль я абагну граду падводных скал, і баяўся рызыкаваць. І апрача таго, я не ведаў, ці здолею павярнуць назад. Таму я кінуў якар. Перад тым, як адправіцца ў дарогу, я змайстраваў сабе нешта накшталт якара з абломка жалезнага крука, які я знайшоў на караблі. Узяў стрэльбу і сышоў на бераг. Убачыўшы непадалёку даволі высокую горку, я узлез на яе, змераў на вока даўжыню скалістай грады, якая адсюль была добра відаць, і вырашыў рызыкнуць. Але не паспеў я дабрацца да гэтай грады, як апынуўся на страшнай глыбіні і следам затым трапіў у магутны струмень марскога цячэння. Мяне закруціла, як у шлюзе вадзянога млына, падхапіла і панесла. Пра тое, каб павярнуць да берага ці звярнуць у бок, не было чаго нават і думаць. Усё, што я мог зрабіць, гэта трымацца каля самага краю цячэння і старацца не трапіць у сярэдзіну. Між тым мяне зносіла ўсё далей і далей. Калі б быў хоць невялікі ветрык, тады б я здолеў узняць ветразь, але на моры стаяў поўны штыль. Я працаваў вёсламі з усяе сілы, аднак справіцца з цячэннем не мог і ўжо развітваўся з жыццём. Я ведаў, што праз некалькі міляў тое цячэнне, куды я трапіў, сальецца з другім цячэннем, якое абгінала выспу, і што калі да таго часу я не здолею звярнуць у бок, я беззваротна загіну. А між тым я не бачыў ніякай магчымасці звярнуць. Выратавання не было. Мяне чакала верная смерць, і не ў марскіх хвалях, таму што мора было спакойнае, а з голаду. Правда, на беразе я знайшоў чарапаху, такую вялікую, што ледзь здолеў падняць яе, каб узяць з сабою ў лодку. Быў у мяне таксама добры запас прэснай вады, прыхапіў свой самы большы гліняны збан. Але што гэта азначала для няшчаснай істоты, якая трапіла ў бязмежны акіян, дзе можна праплыць 1000 міляў і не ўбачыць нават прыкмет зямлі? Пра сваю пустэльную, закінутую выспу я ўспамінаў цяпер як пра зямны рай, і адзіным маім цяпер жаданнем было вярнуцца ў гэты рай. Я аддана прасціраў да яго рукі. «О, мая пустыня! Ты падаравала мне шчасце!» – усклікваў я. «Мне ўжо ніколі цябе не пабачыць! О, што цяпер будзе са мною? Куды занясуць мяне бязлітасныя хвалі? Які ж няўдзячны я быў, калі наракаў на сваю адзіноту і праклінаў гэтую цудоўную выспу! Цяпер ён для мяне быў такі дарагі і мілы, і мне было горка думаць, што я павінен ужо навек развітацца з надзеяй яго ўбачыць зноў. Мяне несла і несла ў бясконцую водную далячынь, але хоць я і адчуваў смяротны страх і адчай, я ўсё ж не паддаваўся гэтым пачуццям і веславаў з усяе сілы, стараючыся скіраваць сваю лодку на поўнач, каб перасекчы цячэнне і абагнуць рыфы. Раптам апоўдні пацягнуў ветрык. Гэта мяне падбадзёрыла. Але ўявіце сабе маю радасць, калі ветрык пачаў хутка свяжэць і праз паўгадзіны зрабіўся ўжо добрым ветрам. Да гэтага часу мяне адагнала ўжо далёка ад маёй выспы, і каб выпадкова ў тую пару узняўся туман, мне быў бы канец. У мяне не было компаса, і калі б я згубіў з вачэй сваю выспу, я не ведаў бы, куды кіраваць шлях, але на маё шчасце быў сонечны дзень, і нішто не прадказала туману. Я паставіў мачту, узняў ветрасць і пачаў кіраваць на поўнач, каб выбіцца з цячэння. Як толькі мая лодка павярнула з ветрам і пайшла насуперак цячэнню, я заўважыў у ім змену. Вада зрабілася куды святлейшая. Я зразумеў, што цячэнне па нейкай прычыне пачынае слабець. Тады, як раней, калі яно было хуткае, вада ўвесь час была ускаламучаная. І сапраўды, хутка я ўбачыў справа ад сябе на ўсходзе скалы. Іх можна было адрозніць здалёку па белай пені хваль, што бурліла вакол кожнай з іх. Вось гэтыя скалы і запавольвалі цячэнне, перапыняючы яму шлях. Неўзабаве я ўпэўніўся, што яны не толькі запавольваюць цячэнне, а яшчэ і разбіваюць яго на два струмені, з якіх галоўны толькі крыху адхіляецца на поўдзень, пакідаючы скалы злева, а другі крута паварочвае назад і накіроўваецца на паўночны захад. Толькі той, хто з вопыту ведае, што значыць атрымаць памілаванне, стоячы на эшафоце, ці выратавацца ад бандытаў у тую апошнюю хвіліну, калі нож прыстаўлены да горла, толькі той зразумее маю радасць пры гэтым адкрыцці. Маё сэрца білася ад радасці, калі я накіраваў сваю лодку ў адваротны струмень, што цёк назад, падставіў ветразь спадарожнаму ветру, які яшчэ больш пасвяжэў, і весела паплыў да выспы. Каля 8 гадзін вечара я падплыў да берага і, нагледзеўшы зручнае месца, прычаліў. Немагчыма апісаць тую радасць, якая перапаўняла мяне, калі я адчуў пад сабою цвёрдую зямлю. Якім мілым здалося мне кожнае дрэўца маёй цудоўнай выспы. З гарачай пяшчотай глядзеў я на гэтыя ўзвышшы і даліны, якія толькі ўчора яшчэ выклікалі сум і тугу ў маім сэрцы. Як я быў рады, што зноў убачу свае палі і гаі, сваю пячору і свайго адданага сабаку, сваіх коз. Якой прыгожай здалася мне дарога ад берага да майго будана. Быў ужо вечар, калі я дабраўся да свайго ляснога лецішча. Я пералез цераз плот, лёг у цені, адчуваючы страшэнную стому, неўзабаве заснуў. Але якое ж было маё здзіўленне, калі мяне абудзіў нечы голас. Так, гэта быў чалавечы голас. Тут, на выспе, быў чалавек, і ён моцна крычаў сярод начы: «Робін! Робін! Робін Крузо! Бедны Робін Крузо! Куды ты трапіў, Робін Крузо? Куды ты трапіў? Дзе ты быў?» Змучаны доўгім веславаннем, я спаў такім моцным сном, што не адразу здолеў абудзіцца, і мне доўгі час здавалася, што я чую гэты голас у сне. Але крык настойліва паўтараўся: «Робін Крузо! Робін Крузо!» Нарэшце я прачнуўся і зразумеў, дзе я. Першым маім пачуццём быў жахлівы страх. Я ўсхапіўся, дзіка азіраючыся вакол, і раптам узняў галаву і ўбачыў на агароджы свайго папугая. Вядома, я адразу ж здагадаўся, што гэта ён і выкрыкваў гэтыя словы. Дакладна такім жа жаласным голасам я сам часта казаў пры ім гэтыя словы, і ён добра іх завучыў. Сядзе, бывала, мне на палец, наблізіць дзюбу да майго твару і пачынае паныла паўтараць: «Бедны Робінзон Крузо, дзе ты быў і куды ты трапіў?» Але нават упэўніўшыся, што гэта быў папугай, і разумеючы, што апрача папугая тут няма каму быць, я яшчэ доўга не мог супакоіцца. Я зусім не разумеў, як ён, па-першае, трапіў на маё лецішча, па-другое, чаму ён прыляцеў менавіта сюды, а не ў іншае месца. Але таму, што ў мяне не было ніякага сумнення, што гэта ён, мой верны попка, я паклікаў яго і працягнуў яму руку. Гаманкая птушка адразу ж села мне на палец і паўтарыла зноў: «Бедны Робінзон Крузо, куды ты трапіў?» Попка нібыта радаваўся, што зноў бачыць мяне. Пакідаючы будан, я пасадзіў яго на плячук і панёс сабою. Непрыемныя прыгоды маёй марской экспедыцыі надоўга адбілі ў мяне ахвоту плаваць морам. І многа дзён успамінаў я пра тую небяспеку, якая пагражала мне, калі мяне несла ў акіян. Вядома, добра было б мець лодку на гэтым баку выспы, бліжэй да майго дома, але як прывезці яе адтуль, дзе я пакінуў яе? Абагнуць маю выспу з усходу? Толькі ад аднае думкі пра гэта ў мяне сціскалася сэрца і стыла кроў. Што там робіцца на другім баку выспы, я не меў ніякага ўяўлення. А што калі цячэнне і з таго боку гэтакае жымклівае, як і з гэтага? Хіба не можа яно шпурнуць мяне на ўзбярэжныя скалы з той жа сілай, з якой другое цячэнне зносіла мяне ў адкрытае мора? Адным словам, хоць на пабудову гэтай лодкі і спуск яе на ваду я паклаў і нямала сілы, аднак я вырашыў, што ўсё ж лепей застацца без лодкі, чым рызыкаваць праз яе жыццём. Трэба сказаць, што цяпер я ўжо добра налаўчыўся ва ўсіх ручных работах, якіх патрабавалі ўмовы майго жыцця. Калі я адразу апынуўся на выспе, я не ўмеў трымаць сякеры ў руках, а цяпер, пры выпадку, я мог бы палічыцца неблагім цесляром, асабліва калі ўзяць у разлік тыя абставіны, што ў мяне было зусім мала інструментаў. Я і ў ганчарнай справе зусім нечакана зрабіў прыкметны крок наперад. Наладзіў станок з кругам, які круціўся. Таму работа мая стала і больш хуткай, і лепшай. Цяпер, замест нязграбных вырабаў, на якія не хацелася глядзець, у мяне атрымліваўся зусім прыстойны посуд даволі правільнай формы. Але ніколі я, здаецца, так не радаваўся і не ганарыўся сваім вынаходніцтвам, як у той дзень, калі мне ўдалося зрабіць люльку. Вядома, мая люлька мела першабытны выгляд са звычайнай абпаленай гліны, як і ўсе мае ганчарныя вырабы, і атрымалася яна не вельмі прыгожая, але яна была дастаткова моцная і добра прапускала дым. А галоўнае, гэта была ўсё-такі люлька, пра якую я столькі марыў, таму што прывык курыць з вельмі даўняга часу. На нашым караблі былі люлькі, але перавозячы адтуль рэчы, я не ведаў, што на выспе расце тытунь, і вырашыў, што не варта іх браць. Да гэтага часу я заўважыў, што мае запасы пораху пачынаюць прыкметна змяншацца. Гэта надзвычай устрывожыла і засмуціла мяне, таму што новага не было дзе ўзяць. Што ж я рабіць буду, калі ў мяне выйдзе ўвесь порах? Як я тады буду паляваць на коз і птушак? Няўжо да канца сваіх дзён я застануся без мясной стравы?